ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อะภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับปรุณที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในเวลาตอนเช้าๆธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็มาแจกแจงแยกแยะประกาศเปิดเผยทำให้เป็นของที่เข้าใจง่ายทำให้เป็นของที่ตื่นขึ้นมาทำให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่เราพบปะเจอกันอยู่ทุกวันซึ่งในการที่ท่านได้ประกาศเอาไว้อย่างดีเนี่ยความดีความงามจุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าทำได้อย่างแยบคายเรียบร้อยดีงามมากนั่นคือการกำหนดบทพยัญชนะได้อย่างดีมากการกำหนดบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าในเรื่องของธรรมานั้นมีความเฉียบคมมีความแหลมคมมีความรอบคอบมีความไม่หละหลวมเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนในเนื้อหาที่จะสื่อสารออกไปเราผู้ที่ศึกษาธรรมะท่านผู้ฟังเป็นคนรุ่นหลังที่นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์พิจารณาใคร่ครวญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องรักษาศึกษาตรงนี้ให้มันดีให้มันดีสมกับที่ท่านได้ทำไว้แล้วอย่างดีเพราะในความดีความงามที่เราจะมาศึกษาธรรมะให้รอบคอบให้แยบคายท่านผู้ฟังถึงแม้มันอาจจะช้าบ้างแต่ไม่ฉาบฉวยถึงแม้อาจจะใช้เวลามากบ้างแต่ไม่เหมารวมแต่มีการแยกแยะแจกแจงให้ชัดเจนความถูกต้องนั้นสำคัญกว่าและสำคัญกว่าความรวดเร็วถูกต้องดีงามมันดีตรงนี้ความรวดเร็วหรือความช้านั้นมันก็อยู่ที่ว่าเรามีภูมิปัญญามากน้อยขนาดไหนมีอินทรีย์แก่กล้าอย่างไรเราก็จะทำความแจ่มแจ้งให้ดีขึ้นมาได้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้เนี่ยเพื่อต้องการเน้นให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องบทพยัญชนะนี่สำคัญเนี่ยอย่ามั่วอย่าเหมาเนี่ยอย่ารูดแต่ว่าต้องชัดเจนเนี่ยไม่มั่วก็คือต้องชัดเจนอย่าเหมาก็คือต้องแยกแยะแจกแจงให้ดีให้เรียบร้อยอย่ารูดนั่นก็คือมีการทำตามลำดับที่ค่อยเป็นค่อยไปนะให้มันมั่นคงให้มันแน่นอนล่ะไม่รูดปื้ดรูดปราดเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาจะอ่านข้อมูลอะไรท่านผู้ฟังเขาก็รูดขึ้นแล้วก็รูดลงในทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางแท็บเล็ตหรือทางคอมพิวเตอร์ก็ตามเนี่ยรูดปื้ดปื้ดปื้ดเนี่ยข้อมูลเป็นหลายๆพันตัวอักษรอ่าน10วินาทีจบเรียบร้อยบอกอ่านจบแล้วอ่านแบบรูดเอาแต่เราต้องอ่านอย่างละเอียดเนี่ยทำความแจ่มแจ้งในแต่ละบทเพียรชนะให้ดีเพราะไม่งั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเป็นงูพิษได้อะมันทำให้เราเข้าใจผิดพลาดไปโดยเฉพาะยิ่งเวลาอ่านแบบรูดๆเนี่ยสมัยนี้เขายิ่งมีคำสั้นๆ TLTR เนี่ยก็เป็นคำย่อว่ามันยาวเกินไปที่จะอ่านขณะคำที่จะอธิบายว่ามันยาวเกินไปที่จะอ่านยังต้องย่อเอาเพื่อให้เข้าใจความแต่เราจะมาทำแบบรูดๆลวกๆไม่ได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างดีแต่คือถ้ารูดไปที1 2ทีเราก็ต้องมาอ่านซ้ำให้มันละเอียดอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันจะดีวันนี้ก็จะนำเสนอจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นบทเรียนชนะที่อาจจะมีการใช้กันผิดพลาดอยู่ในปัจจุบันแต่มีคำหนึ่งที่นิยมพูดกันมากท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าก็ได้ยินอยู่บ่อยนั่นคือคำว่าอย่าส่งจิตออกนะคำว่าอย่าส่งจิตออกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังบทพยัญชนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปหาในพระไตรปิฎกนะคุณเอาเข้าคอมพิวเตอร์เสิร์ชหาดูเนี่ยอย่าส่งจิตออกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพุทธพจน์หรือคำว่าให้ส่งจิตออกนะนี่ก็ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์อีกเหมือนกันนั่นคือคนที่เขาพูดว่าอย่าส่งจิตออกเนี่ยเขาก็จะหมายความถึงว่าอย่าเอาใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าเอาใจไปคิดเรื่องอดีตอย่าเอาใจไปคิดเรื่องอนาคตอย่าเอาใจไปคิดเรื่องคนอื่นอย่าเอาใจไปคิดเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องการงานอย่าส่งจิตออกนี่ก็หมายความว่าอย่างนี้แล้วก็จึงพูดบทเพียรชนะตรงนี้ขึ้นมา แต่ถ้าเรามาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าพูดถึงสติที่เป็นไปภายนอกก็มีนะสติเป็นไปภายนอกนะเช่นว่าให้เห็นเวทนาในภายนอกให้เห็นกายในภายนอกให้เห็นจิตในภายนอกนะตรงนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยชัดเจนเลยนะมีภายนอกดูได้ทำไมจะดูไม่ได้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตนะเช่นสัญญาที่เป็นไปในอดีตสัญญาที่เป็นไปในอนาคตสังขารที่เป็นไปในอดีตสังขารที่เป็นไปในอนาคตอดีตอนาคตของสังขารของสัญญาพวกนี้นำไปคิดแล้วให้เห็นตามจริงในสิ่งนั้นเอานี่ก็ส่งจิตออกนะหรือเราดูอย่างในสัพพุริสสูตรนั่นที่เราได้พึ่งฟังกันมาสัพพุริสธรรมเนี่ยธรรมะของสัพพบุรุษข้อหนึ่งเนี่ยก็ยังมีการพิจารณาถึงว่าคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยคนอื่นนะคนอื่นนะนี่ส่งจิตออกนะเขาจะสรรเสริญเราก็เพราะว่ามีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ยังปรารภคนอื่นและยังปรารภสิ่งที่เป็นภายนอกอันนี้ก็คือการส่งจิตออกแบบหนึ่งเหมือนกันหรือว่าเราไม่ต้องพูดถึงอะไรมาเอาแค่อิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธบทอิติปิโสดัมโมฝังบทอิติปิโสเนี่ยก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราพูดถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยโหเราไม่ได้มีคุณธรรมแม้นั้นด้วยซ้ำในยิ่งถ้าพูดถึงกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำแล้วก็ส่งจิตออกอีกเหมือนกันหรือในโลกาธิปไตยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าพูดถึงอธิปไตยคือความเป็นใหญ่เนี่ยเราอาศัยความเป็นใหญ่ของอะไรแล้วจึงทำความดีแต่มันก็มีส่วนของความเป็นใหญ่ที่เกิดจากธรรมใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยแล้วจึงทำความดีมันก็มีความเป็นใหญ่ที่เกิดจากตัวเราเองนะฉันคิดว่าฉันมาประพฤติปฏิบัติทำแล้วจะมาทำเหยาะๆใหญ่ๆไม่ได้ฉันจะทำความดีอันนี้ก็เรียกว่าอัตตาธิปไตยแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าอาศัยจากภายนอกนะปรารภคนอื่นน่ะที่อยู่ข้างนอกตัวเรานะว่าไอ้เขาจะรู้จิตของเราก็จะเห็นว่าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีนะเราก็ทำดีคิดดีก็แล้วกันก็จึงทำความดีอันนี้ก็โลกาธิปไตยก็อาศัยโลกเป็นตัวบังคับอาศัยภายนอกเนี่ยเป็นตัวบังคับมีการส่งจิตออกยังไประลึกถึงคนนั้นคนนี้หรือเราดูแม้อย่างข้อที่ไม่ดีของคนอื่นแต่บางคนบอกว่าอย่าให้ไปคิดข้อไม่ดีของคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าธรรมะเรื่องขูดเกลาเนี่ยก็เห็นข้อไม่ดีของคนอื่นนะถ้าเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างเช่นเขามีมิจฉาทิฏฐิเขามีการพูดส่อเสียดกันพูดด่ากันว่ากันคนที่จะทำเครื่องขูดเกลาได้เนี่ยต้องเห็นในพวกนี้ก่อนนะเห็นสิ่งที่เป็นภายนอกด้วยเห็นความไม่ดีด้วยของคนอื่นด้วยเห็นความไม่ดีของคนอื่นที่เป็นภายนอกแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวได้ว่าโอ้คนอื่นเขาทำชั่วฉันจะไม่ทำชั่วคนอื่นเขาโกหกฉันจะไม่โกหกคนอื่นเขาลักทรัพย์ฉันจะไม่ลักทรัพย์จิตที่เป็นแบบนี้มันส่งออกไหมแต่บุฟังว่าออกเต็มๆเลยนะออกเต็มๆด้วยแล้วบางทีก็ไปเห็นข้อไม่ดีของคนอื่นด้วยนะมันทั้งส่งจิตออกมันทั้งเห็นข้อไม่ดีเอ๊ะแต่ทำไมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ทำเราไล่มาตั้งแต่เรื่องของสติในภายนอกนะเช่นเห็นกายในภายนอกเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมในภายนอกตรงนี้แหละคือจึงเป็นประเด็นที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องมาพูดกับท่านผู้ฟังในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษว่าการกำหนดบทพยัญชนะที่เราจะพูดสื่อสารกันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรอบคอบเราต้องเนียบให้เหมือนอย่างที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเนียบท่านรอบคอบท่านไม่หละหลวมเวลาที่ท่านจะประกาศธรรมะเนี่ยท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนนะว่าการส่งจิตออกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าให้จิตมันเที่ยวฟุ้งซ่านไปในภายนอกนะส่งจิตออกอยู่นะที่พูดมาสักครู่นะเป็นการส่งจิตออกชนิดที่ดีนะปรารภโลกเป็นเหตุให้ทำความดีเป็นโลกาธิปไตยนะคนที่เป็นสัตว์บุรุษนะก็ปรารภถึงธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเห็นว่าคนข้างนอกเขาจะสรรเสริญคุณก็ปฏิบัติในภายในนะสติในภายนอกก็เป็นสติที่มีอยู่เห็นเรื่องของอดีตอนาคตในกันทั้ง5ก็ให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นความชั่วไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ให้เป็นธรรมเรื่องขูดเกลาเพราะฉะนั้นเวลาส่งจิตไปในภายนอกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีคำกำกับไว้อีกคำหนึ่งว่าไม่ให้ฟุ้งไปไม่ให้ซ่านไปในภายนอก นะให้ไปภายนอกอยู่ต้องมีสติตัวนี้จึงต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ที่ให้ส่งจิตออกเนี่ยแบบไหนส่งจิตออกได้แบบไหนคือฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ท่านผู้ฟังคือคนที่ฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกเนี่ยก็คือหมายความว่ามีการเผลอเพลินไปในตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีความเผลอเพลินไปนั่นก็หมายความว่ามีความยินดีในสิ่งที่น่ายินดีพอใจมีความไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันนี้คือเผลอเพลินไปแล้วนั่นถูกมันกลุ่มรุมแล้วถูกมันห่อหุ้มแล้วนั่นคือจิตของเราส่งไปในภายนอกอันนี้คือความหมายของคำที่เรียกว่าส่งจิตออกแต่การที่ไม่ฟุ้งไปไม่สั้นไปในภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปคิดเรื่องคนอื่นไม่ได้จะไปคิดเรื่องอดีตจะไปคิดเรื่องอนาคตไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าจิตของเราไหลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไปรับรู้สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ในลักษณะที่ไม่เพลินในลักษณะที่ไม่ยินดีพอใจในสิ่งที่น่าลุ่มหลงในลักษณะที่ไม่กระฟัดกระเฟียดเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้ส่งจิตออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังคิดเรื่องของคนนั้นคิดเรื่องของคนนี้วันนี้จะไปโปรดใครวันนี้จะไปบิณฑบาตทางไหนพวกนี้ส่งจิตออกหมดทั้งนั้นเลยแต่เป็นการส่งจิตออกชนิดที่ไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกเป็นยังไงจิตที่เป็นแบบนี้นั่นก็คือจิตที่มีสติคุ้มกันอยู่นั่นเองจิตที่มีสติคุ้มกันอยู่ในลักษณะที่จะไม่เผลอเพลินไปทางรูปไม่เผลอเพลินไปทางเสียงไม่เผลอเพลินไปทางกลิ่นมีสติตั้งไว้จิตนั้นไม่เผลอเพลินไปตามธรรมารมณ์ความคิดนึกอะไรต่างๆมีสติอยู่สติตรงนี้จะเป็นตัวที่กำกับไว้ท่านผู้ฟังบางทีตัวเราเองตั้งสมาธิหรือว่าคิดเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วเราเห็นความจริงในสิ่งนั้นอันนี้ไม่ได้ส่งจิตออกอันนี้เป็นการที่ตั้งสติไว้ในความคิดในความนึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นอันนี้สามารถทําได้เต็มๆเลยแต่เป็นผู้ที่มีสติอยู่ในภายนอกและสตินี่จะเป็นตัวที่ตั้งเอาไว้แล้วจุดหนึ่งที่ชอบพูดกันมากเลยก็คือว่าให้จิตอยู่ในภายในไอ้ที่ให้จิตอยู่ในภายในเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าให้จิตอยู่ในภายในแล้วปรากฏว่าสยบอยู่ในภายในอันนี้ไม่ดีเพราะว่าถ้าสยบอยู่ในภายในเนี่ยเช่นคนที่จิตใจเนี่ยไม่ได้ออกนอกกรอบของผิวหนังเลยเนี่ยจะคิดก็คิดแต่เรื่องกายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยจะเห็นจิตก็จิตอยู่ในกายเนี่ยมีความสงบเป็นสมาธิอยู่แต่ถ้าเพลิดเพลินในปีติสุขหรือในความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ว่าจะเกิดจากอุเบกขาหรือจะเกิดจากปีติก็ตามถ้าเรามีความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นอันนี้ตั้งจิตไว้ในภายในก็ไม่ถูกอีกเพราะอะไรเพราะมันมีความเพลินเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสติเพราะว่าถ้าจิตของเราไม่มีสตินั้นมันจะทำให้จิตที่มีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยมันจะตั้งสยบอยู่ในภายในอยู่ในกายก็จริงแต่ว่าก็ไม่ดีนั้นเพราะอะไรเพราะมันเพลินอยู่ในอะไรอยู่ในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นอันนี้ก็ไม่ดีไม่ใช่ว่าอยู่ข้างในแล้วมันจะดีไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอกแล้วมันจะไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าข้างนอกหรือข้างในคือถ้าอยู่ข้างในแล้วไม่มีสติการอยู่ข้างในนั้นไม่ดีแต่ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วมีสติกำกับเอาไว้การอยู่ข้างนอกนั้นมันดีจิตเราส่งไปที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ข้างในหรือไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตอยู่ในภายในหรือจิตส่งออกไม่ได้เกี่ยวเลยอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีสติแล้วจิตอยู่ข้างในนั้นมันดีถ้ามีสติแล้วจิตไปคิดเรื่องอื่นการคิดตรงนั้นด้วยจิตที่มีสตินั้นมันดีดีตรงไหนดีตรงที่ว่าจิตเราไม่ฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกดีตรงที่ว่าจิตเรานั้นจะไม่ได้ตั้งสยบอยู่ในภายในสติเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่ไปได้แล้วเราจะไปเหนือใต้ออกตกเราจะคิดเรื่องอดีตอนาคตเราจะคิดเรื่องคนอื่นหรือเรื่องตัวเราเองเราจะคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเรามีสตินั้นท่านผู้ฟังอันนี้เป็นที่เที่ยวไปเราจะเที่ยวไปในอดีต ก็ให้มีสติเราจะเที่ยวไปในอนาคตก็ให้มีสติเราจะเที่ยวไปในเรื่องของคนอื่นเราจะไปคิดเรื่องการงานก็ให้มีสติเราจะไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีนะอันนี้คนเขาทำไม่ดีเรายิ่งต้องมีสติอยู่กับคนดีก็ต้องมีสติเพราะว่าถ้าคนที่มีสตินั้นท่านผู้ฟังเวลามีสติแล้วไปคิดเรื่องของคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นข้อดีของคนอื่นนะข้อดีในข้อที่เขาทำดีเออเราเอามาเป็นตัวอย่างในการกระทำของเราจะเห็นข้อที่ไม่ดีของคนอื่นนะว่าที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเออเราเอามาเป็นเรื่องขูดกล่าวของเราเราจะเห็นในข้อที่ดีว่าเออถ้าเขารู้ดีรู้ชั่วเป็นวินยูชนเขาอาจจะติเตียนเราได้ถ้าเราทำไม่ดีงั้นเราก็ทำดีเสียอันนี้คือตามนัยยะของโลกาธิปไตยนะว่าเห็นคนอื่นเขาจะมาติเตียนเราได้เราก็ทำความดีซะเห็นคนอื่นที่เขาจะมาสรรเสริญเราได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเอ้ยงั้นเราก็ทำดีซะอันนี้คือในสัพพุริสสูตรแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตในการตั้ง5เรามีสติตั้งเอาไว้เราจะเห็นความจริงในสิ่งนั้นได้ท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าถ้าเรากำหนดบทเพียรชนะผิดพลาดเนี่ยบางทีมันทำให้การปฏิบัติของเราอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเกินไปนะพอเราอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเกินไปแล้วเนี่ยบางคนก็คิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันเครียดนะฉันไม่ก้าวหน้าแต่ฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยทำไมทำแล้วมันไม่สงบเลยก็นี่แหละท่านผู้ฟังนะเราจึงต้องมาพูดกันในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษว่าการกำหนดบทเพียรชนะนั้นบางทีเราต้องให้เนียบนิดหนึ่งบางทีเราต้องดูให้ชัดเจนนิดหนึ่งบางทีเราต้องอาศัยการศึกษาการทำความเข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะมันจะดีมันจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันง่ายเข้าทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นไปได้ในทุกที่ทุกสถานทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากขึ้นท่านผู้ฟังลองคิดดูสิถ้าบอกว่าเราจะคิดเรื่องอะไรก็ได้ในโลกนี้นะจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าเรามีสตินะไม่มีปัญหาหรือถ้าเราจะไม่คิดเราจะให้จิตมันสงบสงบสบายสบายไม่ต้องคิดให้มันเปลืองพลังสมองเราไม่ต้องคิดก็ได้แต่ไม่คิดแล้วสงบแล้วก็ไม่สยบแต่สงบแล้วมีสติไม่ถูกสยบอยู่ในภายในแต่ถ้าจะคิดแล้วก็คิดแบบมีสติแล้วมันก็ไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปความฟุ้งซ่านกับการพิจารณามันต่างกันตรงนี้นี่แหละท่านผู้ฟังแต่บางคนคิดว่าแหมฉันจะมาพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเฮ้ฉันคิดไปเองหรือว่ามันเป็นสัญญาหรือว่ามันเป็นความฟุ้งซ่านกันแน่มันต่างกันตรงนี้แหละเพราะว่าคนที่แบบฟุ้งซ่านไปเนี่ยนะแน่นอนละว่าลักษณะของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิวรณ์แต่เป็นเรื่องกลางกั้นธรรมชาติของมันมีความเผารนมีความเร่าร้อนมีความที่ไม่นิ่งมีความที่จะติดขัดมีความที่จะมึนงงมีควันมีหมอกมองไม่เห็นชัดเจนธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้ปัญญาของเราลดลงนี่คือลักษณะของนิวรณ์เป็นพวกความฟุ้งซ่านแต่การพิจารณาท่านผู้ฟังเราจะพิจารณาเรื่องอดีตเราจะพิจารณาความไม่ดีของเขาเราจะพิจารณาความดีของท่านเราจะพิจารณาเรื่องอนาคตการพิจารณานั้นอยู่ในกรอบของจิตที่มีสติอยู่ในกรอบของจิตที่มีสมาธิแต่เพราะว่าการพิจารณาแล้วจะทำให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาแล้วมันจะวางได้วางได้แล้วมันจะเบาผลเกิดขึ้นไม่เหมือนกันคือคนที่พิจารณาแล้วนั้นจะวางจะเบาแต่คนที่มีความฟุ้งซ่านแล้วมันจะหนักมันจะมึนแต่ธรรมชาติของการพิจารณานั้นนั่นก็เป็นธรรมชาติที่อาศัยเหตุนั่นคือเรื่องของสมาธิในความที่จิตมีอารมณ์เดียวความที่จิตมันนิ่มความที่จิตมันอ่อนแต่ความฟุ้งซ่านนั้นอาศัยความที่จิตมันไม่นิ่งอาศัยความที่จิตมันลุกลี้ลุกรนมันจะต่างกันนั่นคือถ้าเราตั้งจิตขึ้นด้วยสติแล้วในการพิจารณาอะไรที่อยู่ในกรอบของจิตที่มีสติถูกตั้งขึ้นเนี่ยอยู่ในกรอบของตรงนี้แต่ไม่มีปัญหาแน่นอนบางทีการพิจารณามันต้องมีการคิดการเคลื่อนที่ของจิตไปเดี๋ยวผมบ้างเดี๋ยวขนบ้างเดี๋ยวเห็นอดีตบ้างอนาคตบ้างแต่ถ้าอยู่ในกรอบของจิตที่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้ในการพิจารณาตรงนั้นไม่ใช่ความฟุ้งซ่านเราสามารถแยกแยะตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในตำฝังเปรียบเทียบกับลิงแต่ที่ลิงเนี่ยมันก็ท่องเที่ยวไปเนี่ยมันก็ไปอยู่ตามภูเขาตามป่าเนี่ยซึ่งมันเป็นที่เที่ยวไปได้ของฝูงลิงเนี่ยเป็นที่เที่ยวไปได้ของหมู่มนุษย์เนี่ยซึ่งบางพื้นที่เป็นอย่างนั้นก็มี ในลิงที่เขาฉลาดในที่เขารู้จักท่องเที่ยวไปเนี่ยเวลาเขาเที่ยวไปในที่ที่มีแต่ลิงไปได้ใช่ไหมมันก็มีอันตรายน้อยหน่อยแต่ถ้าเขาเที่ยวไปในที่ที่มันจะมีมนุษย์มาด้วยเนี่ยที่มนุษย์ก็ไปถึงด้วยเนี่ยมนุษย์บางทีมันก็ไปวางกับดักเอาไว้เนี่ยเพื่อดักลิงถ้าลิงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไปโดนกับดักของนายพรานเขาให้ก็เสร็จหมาก็เสร็จนายพรานแต่ถ้าเป็นลิงที่ฉลาดเนี่ยรู้จักที่ที่ควรเว้นรู้จักที่ที่ควรไปเอาฉันมาในที่ที่ดินแดนของมนุษย์มันจะเข้ามาได้แล้วก็ฉลาดในการที่จะรู้ว่าอ๋อนี่มันกับดักเราต้องเว้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่กับดักตรงนี้เป็นผลไม้กินได้เราก็ไปตามนั้นที่ที่จะเป็นที่เที่ยวไปของลิงในลักษณะนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบเอาไว้กับที่ที่จะเป็นที่เที่ยวไปของนกมูลไถอีกเหมือนกันเจ้านกมูลไถเนี่ยมันจะหากินอยู่บริเวณตามพื้นดินที่เป็นที่ที่ชาวนาเขาเพิ่งไถเสร็จใหม่ๆแล้วมันก็จะมีนอนมีอะไรมีแมลงที่อยู่ในดินนกมูลไถมันก็จะมาจับพวกนี้กินแต่ถ้ามันออกไปจากที่เที่ยวที่หากินของมันเช่นบินสูงเลยยอดไม้ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอันตรายแต่จะโดนนกเหยี่ยวจับได้นกเหยี่ยวที่เที่ยวที่หากินของเขาเนี่ยก็อยู่บริเวณสูงสูงเนี่ยคอยจับสัตว์อื่นๆที่อยู่ต่ำกว่าแต่ถ้ามันมาต่ำเกินไปถึงบริเวณพื้นดินที่ที่นกมูลไถมันอยู่นั่นก็ไม่ใช่ที่หากินของเขาอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบที่เที่ยวที่หากินของสัตว์ทั้งหลายสามประเภทนี้มีลิงมีนกมูลไถมีนกเหยี่ยวเนี่ยเพื่อให้เราทราบว่าที่ที่จะเป็นที่เที่ยวไปของจิตไม่ว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปในอดีตเล่นไปในอนาคตคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องคนอื่นที่ดีก็ตามคิดเรื่องคนอื่นที่ไม่ดีก็ตามคิดแผนงานในที่ทำงานของเราคิดแผนการทางธุรกิจว่าจะดำเนินไปอย่างไรก็ตามเนี่ยไปที่ไหนก็ตามจิตนะไปที่ไหนก็ตามนะให้มีสติไปนะเหมือนอยู่บ้านเลยท่านผู้ฟังนะจิตที่มีสติไปตรงไหนก็แล้วแต่ตรงนั้นเป็นบ้านได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าที่อยู่ของพระองค์เนี่ยนะที่อยู่นะคือวิหารธรรมเนี่ยธรรมะอันเป็นเรื่องอยู่ที่อยู่ของพระองค์เนี่ยคืออานาปานสติเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะพิจารณาเรื่องอดีตอนาคตเรามีลมหายใจอยู่ด้วยเราจะคิดเรื่องคนนู้นคนนี้เรามีลมหายใจอยู่ด้วยเราจะใคร่ครวญการงานเรามีลมหายใจอยู่ด้วยจิตของเราก็เหมือนอยู่บ้านนั่นเองอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังไปที่ทำงานไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้นะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะ 4-5 วันอาทิตย์นึงแล้วก็กลับมาบ้านก็สบายใจจิตของเราก็เหมือนกันแต่ถ้าให้มันเที่ยวไปเลยเนี่ยแต่มันไม่ได้มีที่อยู่ที่ไปเนี่ยเที่ยวไปเลยเผลอเพลินไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้มันจะเหนื่อยได้ก็คือกรณีที่จิตฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกนั่นแหละนั่นไปทางตาทางหูโดยที่ไม่มีสติตั้งมั่นเอาไว้เนี่ยเผลอเพลินไปแล้วในกรณีนั้นเราก็ต้องให้จิตของเรากลับมาที่บ้านเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยการฝึกท่านผู้ฟังเนี่ยบางทีการฝึกนั้นก็จะต้องละเว้นจากความคิดอะไรต่างๆอันนี้เป็นการฝึกเบื้องต้นที่ทำได้แต่ถ้าทำได้แล้วเรามีความชำนาญเราอาจจะคิดไปแล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยอาจจะคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตแต่จิตมีสติจากการที่เราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งหรือใช้พุทธานุสติเป็นฐานที่ตั้งหรือใช้เรื่องของศีลานุสติเป็นฐานที่ตั้งเป็นสติที่ตั้งขึ้นเอาไว้ในจิตแต่พอสติตั้งขึ้นอยู่ในจิตแล้วสติที่เกิดขึ้นเนี่ยรักษาจิตจิตที่ได้รับการรักษาท่านผู้ฟังส่งออกข้างนอกก็ได้แต่ทำไมจะคิดไม่ได้ไอ้คำพูดที่ว่าอย่าให้จิตส่งออกเนี่ยต้องรัดกุมนิดหนึ่งเนี่ยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือว่าไม่ซ่านไปไม่ฟุ้งไปในภายนอกและไอ้คำพูดที่ว่าให้จิตอยู่ข้างในก็ต้องรัดกุมนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าอยู่ข้างในแล้วมันตั้งสยบอยู่เนี่ยเพลินลุ่มหลงไปในความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแต่เพราะว่าคนที่เพลินลุ่มหลงไปในความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเวลาวันหลังมาเขาไม่ได้เขาจะจี๊ดแล้วก็จะหงุดหงิดว่าทำไมวันนี้ฉันทำสมาธิไม่ได้วันนี้ไม่ดีเลยมันไม่ได้เกี่ยวเลยท่านผู้ฟังเอาก็ตัวเองไปลุ่มหลงสยบอยู่ในภายในนั่นเองถ้าอยู่ในภายในก็ต้องพูดให้มันชัดเจนนิดหนึ่งว่า อย่าตั้งสยบอยู่ในภายในจะทำยังไงไม่ให้ตั้งสยบอยู่ในภายในจะทำยังไงไม่ให้จิตที่อยู่ในภายในก็ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในจะทำยังไงให้จิตที่ไปคิดเรื่องในภายนอกเป็นจิตที่ไม่ฟุ้งไปไม่สั่นไปในภายนอกต้องเป็นจิตที่มีสติรักษาไว้ทั้งฝั่งจิตที่มีสติรักษาตั้งอยู่ในภายในก็เรียกว่าไม่สยบและไม่เพลินจิตที่มีสติรักษาไปส่งข้างนอกคิดเรื่องภายนอกก็ไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านไม่เรียกว่าเผลอเปลินแต่เป็นการพิจารณาอยู่ข้างในก็พิจารณาอยู่ข้างนอกก็พิจารณาเพราะสติที่มีกำลังตั้งขึ้นเอาไว้สติเนี่ยท่านผู้ฟังจึงเป็นธรรมะที่สำคัญมากเลยแต่เรากำหนดบทเพียรชนะให้ถูกแล้วมันก็จะมาจอดลงรวมลงกันตรงนี้ได้เป็นธรรมะข้อแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคิดถึงตั้งแต่ก่อนที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ไปหาภิกษุทั้ง5เพื่อที่จะแสดงธรรมให้ฟังครั้งแรกเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเทศกันแรกเนี่ยคิดถึงเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ก่อนในคิดถึงสติตรงนี้ก่อนนะว่าเป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวนะที่จะทําให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์ได้คิดถึงตรงนี้ก่อนด้วยซ้ํานะแล้วก็ขยายกระจายออกมาเป็นเรื่องของมรรค8นะขยายกระจายออกมาเป็นเรื่องของอริยสัจ4นะจึงได้บทเพียรชนะกันเทศกันแรกออกมาเป็นธรรมจักกปตนสูตรนะอันนี้คือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแต่ก่อนที่จะไปเทศกันแรกตรงนั้นเนี่ยจุดแรกถึงธรรมะที่คิดก่อนเลยนะว่าจะไปเทศเรื่องอะไรก็คือสติปัฏฐานทั้ง4นะอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่สำคัญที่ถ้าบอกว่าเรามาตั้งไว้อย่างดีแล้วเนื้อจิตเราจะส่งออกก็ให้มันส่งออกเถอะเนื้อจิตเราจะตั้งอยู่ในภายในก็ให้มันตั้งอยู่ในภายในเถอะเพราะตั้งอยู่ในภายในแล้วก็ไม่สยบมัวเมาส่งออกแล้วก็ไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านเป็นความดีความงามมากๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกสติกันตั้งผู้หวังวิธีการในการที่เราจะฝึกสติให้จิตของเรามีสติตั้งได้เนี่ยตรงนี้เป็นทักษะและทักษะนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่ต้องใช้การฝึกฝนนะแล้วทําให้เกิดขึ้นได้และแน่นอนบางทีบางคนมีทักษะมาไม่เท่ากันแต่บางคนก็ทักษะดีบางคนก็ทักษะไม่ดีไอ้ทักษะไม่ดีเราก็ฝึกทักษะให้มันมีความชํานาญความเข้มแข็งความกล้าขึ้นมาได้แน่นอนไอ้กระบวนการการฝึกเนี่ยบางทีมันก็ส่งจิตออกชนิดที่เรียกว่าฟุ้งไปสั้นไปแต่บางทีมันก็ตั้งอยู่ในภายในชนิดที่เรียกว่าสยบอยู่ในภายในแต่มันก็ทําผิดทําถูกแต่คนที่ทําผิดแต่ทำหวังไม่ได้มีปัญหามากมายหรอกเพราะว่าถ้าผิดแล้วพยายามที่จะแก้ไขแต่ความผิดนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าผิดแล้วไม่คิดว่าจะแก้ไขอันนี้เริ่มมีปัญหาแต่ความผิดไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะพี่ถูกๆมันก็แน่นอนก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเรามีการทำจริงนะมีการทำจริงแล้วผิดบ้างถูกบ้างก็ขอให้ทำเพราะว่าบุคคลที่ทำจริงเนี่ยเห็นข้อผิดพลาดในตนเวลาพูดที่เป็นบัณฑิตเขาชี้ให้เนี่ยเขาจะรีบแก้ไขเพราะการที่เขาทำจริงแต่คนที่ทำผิดบ้างถูกบ้างนะพอมีผู้ชี้โทษให้ว่าไอ้ตรงนี้ผิดนะตรงนี้แก้ได้นะกลับไม่แยแสไม่เอื้อเฟื้อระเบียบไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังคิดว่าตัวเองถูกอย่างเงี้ยอันนี้คือเริ่มมีมิจฉาทิฏฐินะความเห็นนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ประกาศเอาไว้อย่างดีแล้วในอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทั้งตัวความหมายสมบูรณ์บริบูรณ์ชัดเจนด้วยทั้งบทเปลี่ยนชนะเรามาทราบถึงบทพยัญชนะต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็พยายามปรับแก้ไขตัวเราเองให้มันดีขึ้นแต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่แรกก็อาศัยทำผิดๆถูกๆนี่แหละแต่ผิดแล้วครูบาอาจารย์บอกเราก็แก้ไขเอาเราผิดแล้วเราเห็นข้อมูลตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เราก็แก้ไขเอาและถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าข้าพเจ้าได้พูดผิดตรงไหนมีข้อเสนอแนะอย่างไรๆก็อย่าลืมว่าเป็นบัณฑิตที่คอยเตือนกันบุคคลที่ชี้โทษกันนะเพื่อที่จะให้เขาได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะจิตลักษณะนี้ดีนะข้าพเจ้ายินดีรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ได้ในะที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศก เลขที่1หมู่8ตำบลดอนนายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในวันนี้ท่านผู้ฟังในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนชนะของคำที่เรามักจะพูดกันว่าอย่าทรงจิตออกและเราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนชนะของคำที่คนอื่นเขามักจะพูดกันว่าให้จิตอยู่ในภายในนะให้มันมีความรัดกุมให้มีความชัดเจนมากขึ้นละข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร